विचार चल रहा था। शास्त्रम तो अंतिम प्रमाणम अत धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्धकत्व प्रमाणत्म आत्मनि प्रतिपाद्यते न तो अज्ञातार्ज्ञापकत्व अज्ञातार्ज्ञापकत्व हम उपनिषदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, किंतु अध्यारोप निवर्तकत्व मात्र उसको प्रमाण मानते हैं, उसी प्रमाण को स्वीकार की गई है। तथा च श्रुति ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर इति वृदारण्यक है 3 4 1 3 4 1 ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म जो अत्यंत अप्रोक्ष है, माने किसी भी प्रकार की इंद्रियादि माध्यमों के निरपेक्ष अप्रोक्ष नाम साक्षात अप्रोक्ष है। इंद्रियादि की जरूरत नहीं है, व्याप्ति ज्ञान की जरूरत नहीं है, सादृश्य ज्ञान की जरूरत नहीं है, शब्दार्थ जो व्याकरण आदि ज्ञान की जरूरत नहीं है, अर्थापत्ति के लिए आवश्यक जो साधारण और असाधारण ज्ञान की जरूरत नहीं है, अनुभूति प्रमाण के लिए अपेक्षित जो योग्य का जो आरोपण नाम का चीज योग ज्ञानोपलब्धि उसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने षट प्रमाणों का कारणीभूत करण तत्व जितने भी है उनमें से किसी की अपेक्षा के बिना ही जो अत्यंत अप्रोक्ष होता है उसी का नाम ब्रह्म है। यत् साक्षात् अप्रोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा यहां पंचमी दिख रहा है ना, वो पंचमी नहीं है यहां पर, हाँ वो एक प्रत्यय है छांदस साक्षात में अप्रोक्षात में, यह दूसरे साक्षात अप्रोक्षम ब्रह्म ऐसा अर्थ होता है। यह आत्मा सर्वांतर है, जो आत्मा है वो सर्वांतर है। यस्माद एवं विक्रियश्च आत्मा अविक्रियश्च आत्मा तस्मात् युद्धस्व, जिसलिए ऐसा यस्माद एवं नित्यो अविक्रियश्च आत्मा तस्मात् युद्धस्व, आगे ना, जिसलिए यह आत्मा नित्य है अविक्रिय है। ब्रह्मज्ञान हो गया है तेरे को, अब लड़ो, ब्रह्मज्ञान के बाद लड़ो। तब कहते हैं युद्धाद परम माकार्षिर इत्यर्थ, इसका अर्थ विधि नहीं है यहां, तुम जिसके लिए आए हो उससे उपरा मत हो, जिस काम करने आए थे वो काम को पूरा करो। युद्धाद उपरम माकार्षिर इत्यर्थ, नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते, देखिए स्पष्ट बोल दिया ना, यहां पर युद्ध कर्तव्यता का विधि नहीं किया जाता है। फिर क्या हो रहा है यहां, नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधे, युद्धे प्रवृत्त एव ही असौ शोक मोह प्रतिबद्ध तूष्णिम आस्त, हुआ क्या है वास्तव में युद्ध में प्रवृत्त हो रखा था पहले से ही, वो कर्तव्य समझ के या जैसा भी को भी कारण से हो प्रवृत्त हुआ था, स्वधर्म समझ के हुआ है मान लो, चाहे विजय के लिए हुआ है मान लो, राज्य लोभे ने कहा है पहले खुद ही, तो जिस किसी भी निमित्त से प्रवृत्त हुआ है, प्रवृत्त हुआ तो खुद हो प्रवृत्त एव ही असौ शोक मोह प्रतिबद्ध, शोक और मोह से अब उसकी प्रवृत्ति प्रतिबद्ध हो गई थी, और क्या कर रहा था, तूष्णीम आस्ते चुपचाप बैठ रहा था। अतः तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनेन मात्रम भगवद्दा क्रियते, युद्धस्व कह करके भगवान क्या कर रहे हैं यहां पर, उसी कर्तव्यता में जो प्रतिबंधन था उसको हटाया हटा रहे केवल, और कोई विधि यहां नहीं कर रहे हैं। तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते युद्धस्व इत्यनेन शब्देन, ऐसा ध्यान कर लेना। तस्मात् युद्धस्व इति अनुवाद मात्र न विधि, इस युद्धस्व जो है ये अनुवाद मात्र ही है, ये विधि नहीं है। इस पर और विचार देखिए, अब टीका बड़ा सुंदर आएगा, टीका काफी है या विचार इस श्लोक में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, कि यहाँ के समाप्त हो गया कारण शरीर का विचार भी समाप्त हो जाता विस्तार, क्योंकि सत सदैव असत असदैव, ये असत असदैव ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत सदैव कोई कठिन नहीं है ना, ये असत को असत मान बैठे हैं, इस असत को असदैव समझना यही तो मुख्य वेदांत का काम है, मुख्य काम यही है ना वेदांत का, असत को सत जो ग्रहण किए उसे त्याग करके असत को असदैव ग्रहण करना ही वेदांत। जब असत असदैव ग्रहण हो जाए तो अपने आप सत्य तो है ही, उसमें को ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं, स्वरूप है। इसलिए इस श्लोक पर विस्तार रूपण विचार कर रहे हैं मसूद निकाय, और बाकी लोग जो कहते हो सब उसी में समावेश है, अलग नहीं है, इसलिए हम लोग मधुसूदन को ले लेंगे। तो भी जहां जितनी जरूरत देखते हैं ना, नो स्वर्ण रूप से सतह कथम अविनाशित्व, स्वर्ण रूपा जो सत है उसके अविनाशित्व कैसे हो सकता है, क्योंकि स्मरण भी देह धर्म रूपत्ता 62 पेज नंबर जहां श्लोक था अंतवंत में देहा, जहां अंतवंत में देहा है उसे मत सुनी पहली पंक्ति ननो स्मरण रूप सतः कथम अविनाशितम, जो स्मरण रूप है सत्व वो अविनाशी कैसे कर सकते हो कि तस देह धर्मत्वा, देखो आ गया ना कि स्मरण किसका धर्म मानते हैं, आम आदमी शरीर का धर्म मानते हैं, यही तो उसने कहा चारवाक ने भी, जैसे पान खाते हो पान में क्या क्या होता है, हरा रंग का पत्ता होता है, सफेद रंग का चूना होता है, और कत्था वगैरह जो डालते हो हल्का हल्का लाल रंग सा होता है, हैं? तीनों मिलकर के एक नया रंग निकल जाता है कि नहीं निकल जाता, जब चबाते हो न हरा रह जाता है न सफेद रह जाता है न वो कत्थैया रंग रह जाता है, एक अलग ही लालिमा आ जाती है। उसी प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु मिल गए हैं तो इसके अंदर चैतन्य का प्रकट हो गया, जैसे पान आदि का मिलने से लालिमा प्रकट हो गया, ये चार भूतों का मिलने से चैतन्य आ गया शरीर में, इसे शरीर का धर्म है स्पर्ण चैतन्य, आत्मा का धर्म है नहीं इधर, और शरीर का विनाश सबको दिख रहा है, और आप कहते हो स्पर्ण आत्मा जो सत्य है वो अविनाशी है, तो आप गलत हो, जो स्पर्ण शरीर का धर्म और शरीर विनाशी है इसे सत स्पूर्णात्मक है तो वो भी विनाशी होगा, ये पूर्व पक्ष है। तस्य देह धर्मत्वात् देह च अनुक्षण विनाशत और देह तो प्रतिशत नाशत हो देख रहे मिल रहा है, इति भूत चैतन्यवादी, भाई भूत चैतन्य में भूतों से पैदा होता है चैतन्य, ऐसे मानने वाले कौन, चार्वाक तान निराकुर्वन नाशतो विदिते भाव इत्येतद् विवृणोति, उन्हीं का निराकरण आदि करने के लिए हम पहले जो वो श्लोक में था ना नासतो विद्यते भाव, इसी की व्याख्या 18वां श्लोक है। अंतवंत विनाशिन इमे परोक्षा देहः उपचित पचित रूपतात् शरीराणि, अंतवंत विनाशिन ये जितने भी हैं अंतवान है माने विनाशी है, इमे परोक्षा देहः, देख रहे हैं देह क्या है परोक्ष है, बताओ कैसे मानेंगे दुनिया, दुनिया मानेगी इस बात को, आप वेदांती कहते हो देह परोक्ष है और आत्मा साक्षात अपरोक्ष है, अत्यंत परोक्ष, ठीक दुनिया को उल्टा आप बोलते हो, देह ही क्या है वेदांत दृष्टिया परोक्ष है, क्यों वास्तव में सब अविद्या का कार्य है, अविद्या ही परोक्ष है ही नहीं वास्तव, परोक्ष कहना है इसे कर देखो, इमे परोक्षा देहा उपचित अपचित रूपत्ता शरीरानी, उपचय और अपचय को प्राप्त होने से इसका नाम शरीर रख दिया गया है, बहुवचनात स्थूल सूक्ष्म कारण रूपा, आगे ना बहुवचन होने से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों शरीरों को लेना, तीनों ही विनाशी है वास्तव में, विराट सूत्र व्याकृता क्या समष्टि व्यष्टात्मान सर्वे नित्यस्य अविनाशने व शरीरण, कहते कि देखो और तो गया स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर कहां आप ले रहे हो, सामान्य रूप में कथन हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण, और उसी को लो समष्टि में कौन होगा, वो स्थूल हो गया विराट, सूक्ष्म के सूत्रात्म हिरण्यगर्भ, और कारण हो गया ईश्वर, ये तो अव्याकृत कहते हैं ईश्वर कहते हैं बात, और व्यष्टि में क्या हो जाता है विश्व तेजस प्राज्ञ, ये सारा समस्त विष्टि आत्मान सर्वे, ये सारे के सारे किसके हैं, ये नित्यस्य अविनाशिन एव शरीरिण, इस शरीरों का अभिमान करने वाला अर्थ शरीर में अभिमान को प्रकट करने वाला है चैतन्य की वजह से अभिमान है, नहीं तो कहां से, चैतन्य नहीं है तो क्या कहते हो तो मर गया मुर्दा, अभिमान है नहीं हो शरीर को क्या कहेंगे फिर, तो मृतम शवम कह देते न शिवम शवम कदम इकार अभाव, ये नहीं है इसमें, ये कहा कि शक्ति का ही नहीं है, शक्ति का ही जब शव में मिल जाता है वह शव शिव हो जाता है और शक्त हो जाता है, शक्ति और शव दो शब्द है, यहां के ई को वहां डालो, वहां को अ को यहां डाल दो, क्या हो जाता है? सब हो जाएगा शिव और शक्ति हो जाएगा शक्त। इसलिए हम लोग कहते हैं शक्तिगत ई मात्रा, शक्ति का एक बूंद मात्र से, एक मात्रा से ये शव भी शिव होकर के शक्त हो जाता है, सर्व कार्य करने में समर्थ हो जाता है। वो ई क्या है? वो काम कि शक्ति में ये हस्विकार है ना, हस्विकार कर क्या कहा था मैं पहले भी एक बार, काम अस्यापत्यमिति ही अहम विष्णु तस्य पत्यम ही अहम विष्णु मन व्यापनशीला ब्रह्म तस्य अपत्य इव अपत्यमिति ही काम मन इच्छा एक अहम भूस्याम प्रजा या कामना हुई ना, या कामना ना होती तो सृष्टि कहां से होती? इसे शक्ति है ब्रह्म, निर्गुण निराकरण निर्विकारा शक्ति, वह शक्ति ब्रह्म है, चैतन्य शक्ति कहो उसको चाहे, और भी स्पष्ट करने के लिए उसका एकमात्र रूपी कामना जगता है तो शव शिव हो जाता है। जब शव जो अमंगल था शिव मने मंगल हो गया तो वह सकल कार्य करने में शक्त मने समर्थ हो गया। शिव सूत्र में बड़ा विस्तृत विचार है, शिव सूत्र बहुत ही गजब है। अ आ ई उ के आधार पर सारी सृष्टि का वर्णन करते हैं, अ से ऐ में सारी सृष्टि है, गजब व्याख्या है। अब यहां प्रकरण में आइए वापस, नित्य से अविनाशरीय शरीरण आध्यासिक संबंधे न शरीर वता, इसलिए क्या ना साक्षात संबंध नहीं है आत्मा का शरीर के साथ, इसको शरीर हम बोल देते आत्मा को, लेकिन आध्यासिक संबंध के वजह से शरीरवान हो जाता है आत्मा। एकस्य आत्मनः स्वप्रकाश पूर्ण रूप से संबंधिनः दृश्यत्वेन भोग्यत्वेन च उक्ता श्रुतिभिः ब्रह्मवादिभिश्च नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, शरीर की व्याख्या कर दिया। और ऐसा जो उस एक आत्मा का स्वप्रकाश पूर्ण रूप का संबंधी न, जो शरीर के साथ संबंधी हो रखा है वो कैसा है? कहते हैं कैसे संबंधी हो गया? दृश्यत्वेन भोग्यत्वेन च संबंधी न इति उक्ता के न या कही श्रुति भी ब्रह्मवाद विश्व तत्वदर्शी भी कर रहा है। तथा च तैत्रिय के अन्नमयादि आनंदमयांतान पंचकोशान कल्पयित्वा तदिष्ठानम कल्पितम ब्रह्मपुच्छम प्रस्तुति दर्शितम्। कैसे उपनिषद को घुसा दिए यहां पर, इसे बहुत जरूरी है। ये जो चीज है कहते हमको केवल अविद्या, यद्यपि हम लोग क्या मानते हैं कारण शरीर से भिन्नता सिद्ध करना इष्ट है, लेकिन कारण शरीर जब भिन्न सिद्ध करोगे तो अपने आप पंचकोश भिन्न सिद्ध हो गया, क्योंकि कारण नहीं रहे तो कार्य कहां से टिकेगा? बस कारणाधीन तो कार्य है ना, क्योंकि कार्य कारण भाव है आपस में इनका। कहने का तात्पर्य क्या होता है? आनंदमय कोष कारण है, उसे कार्य है उत्तरोर्धी विज्ञानमय मनोमय प्राणमय और अन्नमय कोष हो जाते हैं। अरे पांच कोष कल्पित का हो गया आध्यात्मिक संबंध से आत्मा में, इसलिए कहते हैं पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक विराट, उसमें भी पंचीकृत पंचमहाभूतात्मक कार्यात्मक कौन है? विराट है। मूर्त राशि अन्नमय कोश स्थूल समष्टि, मूर्त राशि है वही अन्नमय कोश है, वह स्थूल का समष्टि का स्थूल रूप है विराट अन्नमय। तत्कारणीभूत अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक हिरण्यगर्भ सूत्रम अमूर्त राशि सूक्ष्म समष्टि, और पंचीकृत पंचमहाभूत कार्य है ना, उसका कारण कौन होगा? अपंचीकृत पंचमहाभूतात्मक है, वह भी वास्तव में क्या है लेकिन तत्कार्यात्मक हो। पंचकृत हिरण्यगर्भ नाम से कहा जाता है, सूत्रात्मा नाम से कहा जाता है, वह अमूर्त राशि है सूक्ष्म समष्टि है। त्रयम् वा इदम् नाम रूपम कर्म इति बृहदारण्यकोक्त त्रयन्नात्मक सकर्मात्मकत्वेन क्रियाशक्ति मात्रम् आदाय प्राणमय कोशः उक्तः। और त्रयम् वा इदम् नाम रूपम कर्म बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर सकर्मात्मकत्वेन क्रियाशक्ति मात्र को लेकर के प्राणमय कोश का दिया जाता है, और क्रियाशक्ति प्रदान को लेकर के, और नामात्मकत्वेन ज्ञान शक्ति मात्र आदय मनोमय कोश उक्ता। नाम रूप कर्म है ना, कर्म को लेकर क्या कहेंगे हम? सकल कर्म सहित वाले क्रियाशक्ति मात्र कर प्राणमय कोश हो जाता है। और नाम आत्म क्या हो गया? ज्ञान। नाम शब्द क्या लेंगे? ज्ञान। वो ज्ञान शक्ति प्रदान होकर के वो मनोकोश होता है। और रूपम, रूपम शब्द से रूपात्मकत्वेना तदुभयाश्रयतया कर्तृत्व आदाय विज्ञान में कोश होता है। कर्तृत्व रूप शब्द क्या करेंगे हम, कर्तृत्व को ग्रहण करेंगे, कर्तृत्व के द्वारा विज्ञान में कोश हो जाता है। इसे तीनों कोश आ गया सूक्ष्म शरीर में, ये हो गया सूक्ष्म शरीर। पहले विराट स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ, इसमें तीन भाग कर देंगे, कर्तृत्व न ज्ञानत्व न कर्मत्व न। कर्तृत्व प्रदान हो गया तो विज्ञान में कोश, ज्ञान प्रदान हो गया मन में कोश, कर्म प्रदान हो गया प्राण में कोश। एक कोश त्रयात्मक सूक्ष्म शरीर हो गया समष्टि में, उसी प्रकार व्यष्टि में भी समझ रहा है। तथा प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आत्मा एक एव हिरण्यगर्भ वाक्य लिंग शरीर कोश, वह एक ही है हिरण्यगर्भ नाम से है, उसका नाम लिंगमय कोश है, सूक्ष्म शरीरात्मक कोश है। तत्कारणीभूतस्तु मायोपाहित चैतन्यात्मा सर्व संस्कार शेषो अव्याकृता आनंदमय कोश है, और उसका भी कारण बोध कौन है, मायोपहित चैतन्य रूपा है और सर्व संस्कार रूप उसमें छिपा हुआ रहता है, इसलिए उसको अव्याकृत नाम से कहा जाता है, वह आनंदमय कोश है। तेज सर्वे एक शिव आत्मना शरीरानी इत्युक्त, इसीलिए कहा गया वैसी सारे के सारे तीनों जो शरीर है या पांच जो कोश है वह इस एक आत्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध से युक्त होने से उस आत्मा को हमने कह दिया शरीरिणः। शरीरानी इत्युक्तम तस्येष एव शरीरात्मा यह पूर्वस्य तैत्रियमेव आत्मन्त्राय तस्य प्राणमेस्य एषैव शरीरे भवः शरीर शरीरे भवः शरीरात्मा यह सत्य ज्ञानादि लक्षणो गुआ निहितत्वेन उक्तः पूर्वस्य अन्नमयस्य इति। इसी मंत्र वाक्य स्वयं कर जान बुझ करके तस्य मने प्राणमयस्य एष एव कौन शरीरे भवः शरीर आत्मा कौन है वो यह यह सत्य ज्ञानादि लक्षणः गुआहितत्वेन उक्तः पूर्वस्य मने कस्य अन्नमयस्य। इस प्रकार से क्या होगा सर्वांतर होगा, अन्नमय के पेशा से वह अन्नमय का आत्मा कौन है प्राणमय हो गया, प्राणमय का आत्मा मनमय हो गया, इसी प्रकार मनोमय का आत्मा विज्ञानमय, विज्ञानमय का आत्मा आनंदमय, आनंदमय का आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म। इति योजना एवं प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमयेषु योज्य, इसी प्रकार से प्राणमय मनोमय विज्ञानमय सभी में अन्वय कर लेना है। अथवा अतः दूसरे पक्ष ले रहे इमे सर्वे देहा त्रैलोक्यवर्ती सर्व प्राणी संबंधिनः, एक पक्ष मुख्य पक्ष ले लिया काय सुशरीर सुशरीर कारण से तीनों तीनों चालक करनी, जिसके लिए हमने पूर्व से शास्त्र आरंभ हो रखा है। अतः दूसरा पक्ष इमे देहा करने से तीनों लोकों में रहने वाला सकल शरीरों को ले त्रैलोक्यवर्ती सर्व प्राणी संबंधिनः एक शिव आत्मा उक्ता इति योजना, एक ही आत्मा का ऐसा अनंत शरीर है। सर्व पाणि पाद मल्लोके कहा गया ना, कोई सहसर का पुरुष सहस्राक्ष सहस्र पाद, ऐसा में जितने भी शरीर है सब उसका एक आत्मा का अनंत शरीर है, ऐसा भी व्याख्या की जा सकती है। इसमें क्या प्रमाण है, श्रुति है तथा श्रुति को देव सर्वभूतेश गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। यदि सर्वशरीर संबंधिनम एकम आत्मनम नित्यम विभुम दर्शयति श्रुति ही तदेव अनुवर्तती है यम स्मृति रूपि, उसी का अनुवर्तन कर गया स्मृति का रही है। न नित्यत्वम यावत काल स्थायित्वम, नित्यत्वम किसे कहते हैं, जब तक रहे उसका नाम भी नित्य हो जाता है। रोज रोज हम तुमको देखते रहते तो सिर खाता है, ऐसे व्यवहार होता है लोगों में, रोज ही तुम दिमाग खाते हो नित्य ही दिमाग खाता है, नित्य तुम आते हो नित्य दिमाग खाते हो, मैंने यावत काल पर्यंत रोज आ रहा है इसलिए नित्य कह दिया जाता है। नित्य शब्द का अर्थ जो है प्रतिदिन में भी हो सकता है, नित्य शब्द का अर्थ जितने देर तक रह जाए उतने देर को हम नित्य कह सकते हैं, सापेक्ष नित्यता। यावत काल भावित्व को भी कहा जा सकता है, यावत काल स्थायित्व तथा च अविद्यावत कालेन स नाशे भी तदुपन्नम, इसलिए अविद्या के समान कालेन वह भी नष्ट हो जाए तो आत्मा भी नाश, इस तरह से मान लो क्या दिक्कत है। इत्यताह नहीं नहीं अनाश नहीं की देश काल तो वस्तुतः परिच्छिन्न से अविद्या कल्पितत्वेन अनित्यत्वेपि यावत् काल स्थायित्व रूपम औपचारिक नित्यत्वम व्यवह्रियते। अविद्या में अज्ञान में औपचारिक नित्यत्व व्यवहार होता है, वास्तविक पारमार्थिक नित्यत्व नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि देशदा का वस्तु परिच्छिन्न है, कौन? अविद्या आदि सारी चीजें वास्तव में कल्पित है, अनित्य है वो। यावत काल में स्थायित्व जो व्यवहार हो भी जाता है वो औपचारिक होता है। यावत विकारंत विभाग लोकवत इति न्याय ब्रह्म सूत्र है 2, 3, 7, 2, 3, 7। यावत विकारंत विभाग लोकवत, जब तक विकार है तावत काल पर्यंत ही सारे विभागों के आधार पर उस कार्य कारण भोग व्यवस्था मान लेते हैं, जैसे दुनिया में टेम्पररी काम के लिए मान लेते हैं, है ना। अब बच्चे खेलते हैं तो क्या करते हैं? हाँ भाई तुम कैप्टन है आज के खेल में, तो अंपायर हो जाएगा, तुम ये हो जाएगा, हो गया व्यवस्था मान लिया। जब तक खेल चल रही व्यवस्था है वो, अगला दिन का भी गारंटी नहीं व्यवस्था वही रहेगा, और पूर्व दिन में क्या था भगवान जाने। अरे यानी जब तक खेल रहे व्यवस्था से बढ़िया खेलते हैं, बड़ा प्रेम से खेल चलते हैं, फर्स्ट क्लास खेल लिया और हार जीत हो गई, लड़ाई पिटाई हो गई, घर पहुंच गए, सब भूल गए। फिर अगला दिन आएंगे फिर दूसरा दिन दूसरा हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं तू कैप्टन बनेगा, वो उसके उसमें तो कल हार गए थे ना, इसको कैप्टन नहीं बनाना है, अब तुम बनो। अब बनाते रहते व्यवहार चलते रहता है, खेल चलता से लोग कवत सारे घर तुम्हें कोई तुम इंद्र है बह दिया किसी को बना दिया उसको इंद्र, बेकूफ बनाया गया एक तरह से, गद्दी में बिठाने का मतलब क्या बेकूफ बनाना है, लोग समझते हैं। अरे गद्दी में बिठा गधे गधी बना दिया उसको, गधा बनाते तो भी ठीक था, गधी बना दिया उसको। कहते वास्तव में क्या है आत्मनस्तु परिच्छेद त्रय शून्य से अकल्पित से विनाशित्व भाव मुख्यम एव कूटस्थ नित्यत्वम न तो परिणाम नित्यत्वम यावत काल स्थायित्वम च इत्यभिप्राय। अभिप्राय है आत्मा परिच्छेद शून्य होने के नाते अकल्पित है, नित्य है, विनाश का हेतु का न होने कारण से उसे मुख्य ही कूटस्थ नित्यता माननी चाहिए, परिणाम नित्यत्व नहीं मानना है, यावत काल स्थायित्व सापेक्ष नित्यत्व भी नहीं मानना है। एतादृशे देहिनी किंचित प्रमाण अवश्य वाचन, लेकिन ऐसा भी कोई देही आत्मा है इसमें क्या प्रमाण है, कोई प्रमाण तो कहो, अन्यथा निष्प्रमाण से तस्य अधिकत्व आपत्ति, नहीं तो प्रमाण रहित ऐसा जो कथन है असत्य हो जाएगा, खपुष्प के समान हो जाएगा। शास्त्र आरंभ वैर्थ्यापत्ति से एक बार शास्त्रों का आरंभ करना भी व्यर्थ होगा। तथा च वस्तु परिच्छेद दुष्प्रिय रहा, इसे तब सबसे पहले इसमें आता है वस्तु परिच्छेद दुष्प्रिय रहा, इसे क्या प्रमाण है? शास्त्र ऋत्वात न्यायाच, शास्त्र ऋत्वात 1.1.3 ब्रह्म सूत्र, अतः अप्रमेय सीधी, इसलिए प्रमेय नहीं है। क्यों? शास्त्र योनि अत शास्त्रों पर न प्रमाण तस्वीन विषय, शास्त्र का भी वो योनि है ना, उस पक्ष में शास्त्र योनित्वात कथम शास्त्र तत्प्रति प्रमाण भवति, पुत्र बाप के प्रमाण कैसे होगा, प्रमाण नहीं हो सकता है। अब आप बाप जो है बेटे का डेट ऑफ बर्थ को तो प्रमाण कर सकते हो, हाँ मेरा बेटा अमुक दर को पैदा हुआ है ये वो कह सकता है, और बेटा कहने मेरा बाप अमुक दर को पैदा मैं जानता हूं, ऐसे कैसे होगा, तू तो पैदा ही नहीं हुआ, तू तो था ही नहीं भाई उस डेट पे, तू कैसे जाना, तेरा कहना मानेंगे कैसे, उल्टा नहीं हो सकता है। कार्य कभी कारण के प्रति प्रमाण नहीं होता है, कारण कार्य के प्रति प्रमाण होता है, इसलिए कहते हैं शास्त्र भी योनि थी शास्त्र योनि तस्मात शास्त्र षष्ठी तत्व समास पक्ष को लेकर कहा जा रहा है, यहां पर शास्त्र का भी वो योनि होने के कारण से और शास्त्र भी वस्तु से भी वो परिच्छिन्न नहीं हो सकता। एक अधिवान द्रष्टव्यम एक अप्रमयम ध्रुवम, ये श्रुतियां अप्रमयम अप्रमेयम इत्यर्थ, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांत भाति सर्व तस्य भाषा सर्व इदम विभाति इति च श्रुत है स्वप्रकाशित से ये आत्मा, इन श्रुतियों स्पष्ट है न सूर्य से भाषण कर सकता है न चंद्र ताराएं बिजली कहां से करेगी चमक या अग्नि तो कहने की आते स्थूल ये सब आत्मा को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, बल्कि उसी में प्रकाश का भाषित होने पर अन्य सब प्रकाशवान हो जाते हैं, तमेव भांत मन भाति सर्वम तस्य भाषा, और जो कुछ प्रकाशक मानते संसार में वो उसी के प्रकाश का टुकड़ा लेकर के अपने काम चला रहे हैं। समिदम विभाति सब प्रकार चैतन्य रूपा एव आत्मा, अतः तस्य सरोवर भाषकस्य स्वभानार्थम न स्वभाष्यापेक्षा, इसलिए वह सर्वावभाषक होने के नाते अपने भान के लिए किसी अन्य भाष्य की भी अपेक्षा नहीं करता। सूर्य अवभाषक है ये कैसे पता चला? ये अवभाष्य के आधार पर उसके प्रकाश से ही अवभाषित हुआ, अतः हम कहते सूर्य को प्रकाशक, नहीं तो हम सूर्य को कहते प्रकाशक नहीं है, क्योंकि सूर्य कोई चीज का प्रकाशन नहीं हो रहा है। अवभाष्य अधीन होकर के दीप का प्रकाशकत्व का व्यवहार होता है। इसलिए एक श्लोकी वेदांत में शुरुआत में ही से किया ना, क्या किया? किम ज्योतिस्तव भानुमान हनि में, किम ज्योतिस्तव अहानि, दिन में तुम वस्तुओं को जो भाषित कर ले रहे हो, तुम अपने चक्षु भाषण जो समझ रहे हो, वह किस प्रकाश की सहायता से मैंने भाषण किया है? तब आप कहते हैं भानुमान रात्रौ प्रदीपादिकम, रात्रि में प्रदीपादिकम, इस तरह से कह दिया। वहां पर क्या स्पष्ट हो रहा है? इसका मतलब कि भाष्याधीन आप सूर्यादि में प्रकाशक निर्णय ले रहे हो, रात्रि में मुझे घट भाषित्व किसी सहायता से? दीपक से। दिन में घट भाषित्व किसी सहायता से? सूर्य से। अब घट भाष्य व चक्षु द्वारा इसमें कारण कौन हुआ? सूर्य। अतएव सूर्य को प्रकाशक मान लिया। उस प्रकार से आत्मा में सर्व प्रकाशकत्व की सिद्धि के लिए भाष्य के अधीन नहीं होना है, ये कहते हैं। भाष्याधीन नहीं है आत्मा के प्रकाशकत्व। एक सर्वभाषकस्य स्वभानार्थम न स्वभाष्य अपेक्षा, किंतु कल्पित ज्ञान तत्कार निवृत्त्यर्थम कल्पित वृत्ति विशेषा अपेक्षा भवती, किंतु उसके सर्वभाषकत्व निश्चय कैसे होता है? कल्पित वृत्तियों के आधार पर, कल्पित ज्ञान और उसके तत्कार की निवृत्ति के लिए जो कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति है, उस ब्रह्माकार वृत्ति विशेष की अपेक्षा है उसके सर्वभाषकत्व का निश्चय करने, क्योंकि अज्ञान और अज्ञान के कार्य के वजह से ही वर्तमान में आत्मा के सर्व प्रकाशकत्व में अनुभव नहीं हो रहा है। किसने का आत्मा सब प्रकाश है, नित्य प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, ऐसे सब प्रयोग करते हो, आंख बंद करो, अंधकार में सब कुछ दिखाई दे रहे, देना चाहिए तुमको लाइट की जरूरत है? लाइट की जरूरत क्या है? आप स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं प्रकाश हैं, जहां बैठे हैं आपसे प्रकाश निकलनी चाहिए, लाइट सर्व सब भाषित हो जाना चाहिए। अज्ञान तत्कार निवृत्त्यर्थमेव ब्रह्मा का वृत्ति अपेक्षा भवति, ज्ञान तत्कार्य के वजह से सारी समस्या होती है, नहीं तो भाष्य भाषक भाव भेद ही नहीं रह जाता। इसे देखो, इति श्रुत कल्पित वृत्ति विशेष अपेक्षा, कल्पित से कल्पित विरोधिता कैसे कैसे होगा? अज्ञान कल्पित है, उसका निवारण कैसे करोगे? कल्पित वृत्ति से, वो भी अज्ञान का ही कार्य से, अज्ञान को ही नष्ट कर रहे हो आप, अज्ञान का ही कार्य वृत्ति, ब्रह्म को विषय कर ले रही वृत्ति, चैतन्य भाषणी वृत्ति हो रही है, उतने सब वृत्ति क्या कर देती है? स्व कारण अज्ञान और स्वयं वृत्ति दोनों को नष्ट कर लेती है। ऐसे कैसे हो गया? कल्पित कल्पित को नष्ट कैसे करता है? दृष्टांत यक्षान रूपो बलि न्याय कहते हैं, यक्षान रूपो बलि न्याय, जैसा देवता वैसा पूजा दुनिया का नियम। जैसे हमने एक बार आपको सुनाया था, जैसा भूत वैसा दवाई, याद है ना? याद नहीं? एक मामा जी थे, वो भूतों को भगाते थे और जानते थे वास्तव भूत किस पर चढ़ा है किस पर नहीं चढ़ा है, वो देख के पहचान लेते कौन नाटक कर रही है। अब ऐसे एक औरत लाए तो वो जानते थे नाटक कर रही है, इसके ऊपर भूत कुछ नहीं है, नहीं भयंकर कर रही है, बाल इधर रोड़ता है, बड़ा परेशान, सब घर वाले परेशान, हाथ में पकड़ कर जबरदस्त बांध बूंद करके लाए थे। उनने क्या किया कि वो आग जरा बड़ा कटोरा लोहे का था, उसमें आग रखते थे, लाबोन के लिए होते ना, लाबोन स्मेल देते सुगंध, उसके लिए वो रखते थे, और उसमें उन्होंने आग डाली और उसको ले गए और बिल्कुल ऐसा रेड पाउडर बना दिया था लाल मिर्च का, तो सिंदूर जैसा दिखता था वो, उसको पकड़ो, फिर दबाओ उसके साथ। पहले तो थोड़ा सा लाभ डाल दिया जानबूझ करके, सुगंध आया करने लगी और ज्यादा, वो तो उसने लाल मिर्च डाल दिया। अब भूत आएगा तू दोबारा, अभी लाल मिर्च की घुट जा रहा है ना, झाक परेशान हो गई, ये आंखों में पानी करो पानी, और नहीं नहीं मैं भूत नहीं हूँ, भूत चला गया, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, दोस्तों पकड़ो, फिर डर गया। अब तो और बुरा हालत हो गया, नहीं आएगा दोबारा तो, अरे तुम पर विश्वास नहीं है तो दोबारा आ सकता है, घर कोई गारंटी नहीं है, दबा इसको बोलो, फिर तीसरे बोलो हाल, और उछल कूद के भाग गई औरत। अब भूत चला गया, मैंने कि क्या किया लाल मिर्च डाल रहे कोई मंत्र ने, अरे ऐसे नाटक करना पड़ता है, वो भूत था ही नहीं, वो झूठी औरत थी, जैसा भूत वैसा दवाई, उसके लिए लाल मिर्ची दवाई, और क्यों मंत्र तंत्र करो बेकार झंझट करो, जब है ही नहीं असलियत में, हो तो पकड़े हम छोड़ा गए, इसको ऐसे छोड़ाना पड़ेगा। अब कभी नहीं वो औरत बोलेगी भूत, नाटक नहीं करेगी, क्यों वो जान को समझेगी, हमको वही ले जाएंगे, फिर लाल मिर्च, फिर लाल मिर्च की झाक लेनी पड़ जाएगी, इसे कभी नाटक नहीं, एक शान रूपो भाई, जैसा देवता वैसा पूजा होता। तीसरे कहते कि देखो एक क्षण प्रति न्यायात कल्पित वस्तु का निवृत्ति भी कल्पित से ही किया जाएगा, इसके कारण है सुंदर उपसुंद न्याय, सुंदर और उपसुंद नाग दो असुर है उनका न्याय भी यहां लागू हो जाता है, एक दूसरे को मार डालते हैं, वृत्ति अपने ही कारण अज्ञान को नष्ट कर दे, दोनों खत्म हो गए। तथाच सर्वकल्पित निवर्तक वृत्ति विशेषोत्पत्त्यर्थम शास्त्रारंभ है ना, तो शास्त्र व्यर्थ ही हो रहा है, क्योंकि सर्वकल्पितों का निवृत्ति के लिए आवश्यकी भूत जो वृत्ति विशेष है, उस वृत्ति विशेष को उत्पन्न करने के लिए शास्त्र जरूरत हो गया। तथाच एकमेव अध्यनि तस्य तत्त्वं ततमस्यादि वाक्य मात्राधीनत्वात् स्वतः सर्वदा भासमानत्वात् सर्वकल्पनाधिष्ठानत्वात् दृश्य मात्र भासकत्वाच्च न तस् तुच्छत्वापत्ति ही, और उस आत्मा में तुच्छत्व की आपत्ति भी नहीं दे सकते, क्यों वह आत्मा कैसा है, तत्त्वमस्यादि वाक्य मात्र अधीन है और स्वतः सर्वदा भासमान है, सर्वकल्पनांग अधिष्ठान है, दृश्य मात्र का वह भासक है, ऐसा जो वस्तु है वह तुच्छ कभी हो नहीं सकता, इसीलिए कहा तथा च एकमेवाद्वितीय सत्यम ज्ञानानंदम ब्रह्म इत्यादि शास्त्र में स्वप्रमेय अनुरोधेन स्वस्यापि कल्पितत्वम् आपादयति, स्वप्रमेय के अनुरोध पर वे क्या करते हैं, स्व में भी कल्पितत्व का आपादन करते हैं, वास्तव में शास्त्र भी कल्पित ही है, पूरा वेद पूरी सब कल्पित ही है, वह अपने विषय में प्रमेयत्व का आपादन करता हुआ खुद में भी कल्पितत्व निश्चय कर दिया, और इसे करते क्या करते हैं, खुद कल्पित जो शास्त्र है वह कल्पित जो प्रमेयत्व ब्रह्म में कहा सत्यमंत इत्यादि वाक्य तंतो परिषदम पुरुषम वेद आचार्य अध्यापे साधिता विद्या साधिष्ठा भवति इत्यादि जो मंत्रों से जो कहा जाता है वो सारे के द्वारा उपनिषद का विषयत्व ना प्रमेयत्व ने जो आत्मा ग्रहण किया जा रहा है वह प्रमेयत्व भी नष्ट होगा और शास्त्र भी नष्ट होगा, दोनों ही कल्पित है। शास्त्र ने बोध कराने के लिए आत्मा में प्रमेयत्व की कल्पना करके सत्यानंद प्रमेयत्व वाक्यों का प्रयोग करता है, अतः कल्पित प्रमेयत्व के साथ साथ वह शास्त्र भी विकल्पित होने से वह भी निवृत्त हो जाता है आत्म साक्षात्कार होने से ही, अन्यथा स्वप्रामाण्य अनुपत्ति है, नहीं तो स्व में उनकी प्रामाण्यता ही नहीं हो पाएगी। कल्पित से कल्पित परिच्छेद नास्ति, और कल्पित का कल्पित को विषय नहीं कर सकता, ये कल्पित जो श्रुतियां हैं वो उपनिषद वगैरह हैं, ये अकल्पित ब्रह्म को विषय कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये प्राक प्रतिपादन या पूर्व में भी हमने प्रतिपादन कर दिया है। आत्म स्व प्रकाशत्व युक्ति तो भी भगवत पूज्य पादे उपपादितम, और आत्म स्व प्रकाशत्व को मूल भाष्य में युक्ति पूर्वक भगवत भाष्यकार पूज्य पाद ने वर्णन कर चुके हैं। तथा ही यत्र जिज्ञासा संशय विपर्य व्यतिरेक प्रमाणानाम अन्यतमोपि नास्ति तत्र तद विरोधी ज्ञानमिति सर्वत्र दृष्टम्, जहां जिज्ञासु का संशय विपर्य व्यतिरेक प्रमाणानाम अन्यतमोपि नास्ति इनमें से कोई भी ज्ञान नहीं रह जाता है, तत्र तद विरोधी उस स्थिति में इन तीनों का विरोधी संशय विपर्य और व्यतिरेक इन तीनों का विरोधी जो ज्ञान होता है वही आत्मा है वही ब्रह्म है, इति सर्वत्र दृष्टम्, अन्यथा तृतीय अन्यतर आपत्ति है, नहीं तो तीन में से एक ज्ञान आपके पास होगा, या तो संशय होगा आपके पास, या तो विपर्य होगा, या तो व्यतिरेक होगा, तीन में एक होगा। आत्मनिच्छा अहम वा ना हम वा इति नक संशय, सबसे पहले निषेध करते हैं आत्मा के बारे में मैं हूं या मैं नहीं हूं, ऐसा संशय तो हो नहीं सकता है। ना भी ना हम इति विपर्य, और मैं नहीं हूं ऐसे विपर्य भी नहीं हो सकता, और अभाव भी नहीं, व्यतिरेक भी नहीं हो सकता, अहम नास्मि ये भी नहीं कह सकते आप। प्रमा वा इति तत्स्वरूप प्रमा सर्वदा अस्ति, तद व्यतिरेक प्रमा वा इति तत्स्वरूप प्रमा सर्वदा, लेकिन प्रमा एव अस्ति सदा। विषय संशयात्मक हो, इसलिए हम लोग भले ज्ञान को संशय ज्ञान कह लेते हैं, विपरीत ज्ञान व्यतिरिक्त ज्ञान करके, ज्ञान नहीं है संशयात्मक, ज्ञान का स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं है। विषयाधीन होकर के कहते, विषय की अस्पष्टता को लेकर के, विषय में विपरीत धर्म को ग्रहण करने से, विपरीत विषय का अभाव ग्रहण करने से हम संशय विपरीत व्यतिरिक नाम से ज्ञान को कह देते हैं। विषय को द्विकोटि ग्रहण कर लिया आपने, इसे न्यायिकों ने संशय ज्ञान का लक्षण क्या किया, एकस्मिन् धर्मिणी नाना विरुद्ध धर्मावगाह ज्ञानम संशय, यह लक्षण तरसना पड़ा आपने। एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों को ग्रहण करना, उसका नाम संशय होता है। तो ज्ञान संशय नहीं है, वो तो धर्मों के कारण से उस जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को मैं संशय संज्ञा दे देता हूं। तो ज्ञान की संज्ञाएं जो होती है विषयाधीन होकर हो जाता है, याद विषय वृत्ति हुई है तद अधीन ज्ञान की संज्ञा बदल गई संशय विपर्य व्यतिरेक। अन्यथा तृतीय तस्य सर्व संशय विपर्य धर्मित्वा, क्योंकि वह सर्व संशय विपर्ययों का भी धर्मी है, वह धर्म्यंश सर्वम अभ्रभावंतम प्रकार हेतु विपर्य, स्पष्ट बोल देना। हमेशा होता क्या है, धर्मी अंश में किसी को भ्रांति नहीं होती है, धर्मांश में ही प्रकारांश में ही हमेशा भ्रांति होते विपर्य हुआ करता है, यही देखा गया। विपरीति धर्मेश सर्वम अभ्रांतम प्रकारित विपर्य इति न्याय, एक न्याय है। अतएव उक्त, इसलिए कहा गया प्रमाणम प्रमाणंच प्रमाभासस्तथैव च कुर्वन्त्येव प्रमाम यत्र तदसंभावना कुतः। प्रमाण ज्ञान, प्रमाण मने ज्ञान, अप्रमाण मने अज्ञान, और प्रमाभास, इन सब का भी प्रमाप को हो जाता है, इन सब का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको। संशय का भी आपको ज्ञान होता है, विपर्य का भी ज्ञान होता है, व्यतिरेक का भी ज्ञान होता है, घट का ज्ञान भी ज्ञान हो रहा है आपको। अत असंभावन कुतः, ऐसे उस प्रमा की नित्य प्रमा का असंभावन कैसे कर सकते हो। प्रमाभास संशय स्वप्रकाश सदरूपे धर्मिणी प्रमाण अप्रमाण और विशेष नास्ति, इस जो स्वप्रकाश है सदरूप है ऐसा धर्मी में प्रमाण और अप्रमाण का विशेष व्यवहार हो ही नहीं सकता है। आत्मभासमान घट ज्ञानम मई जातम नवा इत्यादि संशय, आत्मा का भाषित होने पर ही यह आपको बुद्धि में आता है, मुझ में जो घट ज्ञान हुआ है या मुझ में घट ज्ञान नहीं हुआ है, इतने संशय तभी हो पाएगा जब आप स्वयं अपने आप को प्रकाशित मान लेते हैं। मैं प्रकाशित होता हूं तब मेरे अंदर ये सारे ज्ञानों का प्रकाशन होता है। जब तक चैतन्य स्वस्फुरित न हो तो अंतकरण वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, अंतकरण वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, मैं घट ज्ञान मस्ती वा नास्ती वा यह बोध भी नहीं हो सकता।